real.pl i zebrać dużo więcej punktów. Super! Skorzystaj z wielkanocnej oferty Real. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest. I wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 10 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Padały słowa o prawdzie, pamięci i hańbie. Za chwilę o przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Wyroki skazujące dwóch byłych prezesów Agencji Rynku Rolnego utrzymane. Nakłaniali do zatrudniania polecanych przez siebie pracowników. Szef NATO wzywa Moskwę do wycofania wojsk z granic z Ukrainą. Jego zdaniem jest tam 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Potrzeba nam prawdy i pamięci o katastrofie smoleńskiej, mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim. Trwają tam obchody czwartej rocznicy tragedii z 10 kwietnia. Musimy tą pamięć zachować o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce przed katastrofą, w trakcie katastrofy i po katastrofie. I choć mówię to z bólem, musimy też pamiętać hańbę. Hańbę przemysłu pogardy, hańbę knowań prezydentem obcego państwa przeciwko własnemu prezydentowi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że Polacy powinni poznać całą prawdę o tragedii i zadeklarował, że będzie walczył o jej ujawnienie. Do tego, co dzieje się na krakowskim przedmieściu, wrócimy za pół godziny. W popołudniowej audycji połączymy się z naszym reporterem. Byli prezesi Agencji Rynku Rolnego w Warszawie prawomocnie skazani. Sąd nie miał wątpliwości, że namawiali dyrektora białostockiego oddziału agencji, by ten zatrudnił wskazywane przez nich osoby. Bogdan T. i Władysław E. usłyszeli wyroki więzienia w zawieszeniu. Muszą też zapłacić po kilka tysięcy złotych grzywny i mają kilkuletnie zakazy zajmowania stanowisk kierowniczego w instytucjach państwowych. Kara jest dość surowa, ale sprawiedliwa, mówił sędzia Krzysztof Kamiński. Zważywszy na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, który determinuje okoliczność, iż obaj oskarżeni byli wysokiej rangi funkcjonariuszami publicznymi, od których należy oczekiwać najwyższych standardów zachowań. A te zachowania, delikatnie mówiąc, były niewłaściwe. W 2008 roku wielokrotnie nakłaniali dyrektora agencji w Białymstoku, żeby zwolnił swoją zastępczynię, a na jej miejsce zatrudnił kogoś innego, mówi prokurator Iwona Kruszewska. Przedmiotem tego postępowania było podejmowanie przez oskarżonych zakulisowych, pozaprawnych działań, łącznie z groźbami pozbawienia pracy dyrektora białostockiego oddziału Agencji Rynku Rolnego. I to właśnie on zawiadomił prokuraturę. Teraz cieszy się z tego wyroku, choć mówi, że zapadł zbyt późno. Zgłaszający takowe przestępstwo, czyli ja, ewentualnie inna osoba, 100 razy zastanowi się, czy warto. Zostałem opluty, zmieszany z błotem, pozbawiony pracy. Przeciwko niemu toczył się bowiem odrębny proces, który zakończył się warunkowym umorzeniem. Marta Nazar, Polskie Radio Białystok. Przy rosyjsko-ukraińskiej granicy jest 40 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Takie szacunki przedstawił w Pradze sekretarz generalny NATO. Stwierdził, że jeśli Rosja chce rozmawiać o Ukrainie, to najpierw musi wycofać stamtąd swoje wojska. Szef sojuszu chce nie tylko wycofania wojsk rosyjskich z granicy z Ukrainą. Domaga się też rozpoczęcia rozmów Moskwy z Kijowem, które jego zdaniem powinny doprowadzić do złagodzenia napięcia na Ukrainie. Operację rosyjską uznał za nielegalną agresję. Zaapelował też, aby Moskwa zakończyła proces destabilizacji Ukrainy. Według Rasmussena wzdłuż granic ukraińskich Rosja ma rozlokowanych około 40 tysięcy żołnierzy. Jednocześnie podkreślił, że NATO powinno wzmocnić współpracę wojskową z Ukrainą. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji ostrzega NATO przed wzmocnieniem sił sojuszu przy granicy z Rosją. Taka decyzja jego zdaniem byłaby pogwałceniem porozumień między Rosją a Paktem Północnoatlantyckim. Silvio Berlusconi zamiast iść do więzienia chce pracować w ośrodku dla niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Sąd w Mediolanie zdecyduje, w jaki sposób były włoski premier odbędzie karę 9 miesięcy pozbawienia wolności w ramach wyroku za oszustwa podatkowe. Były premier ma 77 lat i zwolniony jest z odbywania kary w więzieniu. Sąd, który ma wybrać alternatywę dla tradycyjnej formy pozbawienia wolności, ma do wyboru areszt domowy albo resocjalizację polegającą na pracy społecznej

Marian, słuchaj, ciepło się zrobiło, wszyscy biegają. O. Mówiłeś, że w tym roku to na pewno zaczniesz ćwiczyć. Bożenko, ale przecież ja biegam. Biegasz? Ty? Nawet stroju nie masz. Nie poczuję. Jak to? Bo kieruję się złotą zasadą prawdziwego sportowca, Bożenko. Bieganie zaczyna się w głowie. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A propos biegania, w konkursie Biegam, bo lubię wygrała pani Ewa z Poznania, która napisała: zaczęłam biegać, bo jędrne ciało i kondycja to jest to. Wysportowana ze mnie dziewczyna, moja ksywa biegowa, endorfina. Dla pani Ewy nagroda, czyli zestaw Jabra Sport, to są słuchawki Jabra Sport i zestaw głośno mówiący. W sumie wartość tej nagrody to 750 zł brutto. I do tego jeszcze książka, autobiografia Mo Faraha pod tytułem Siła ambicji. Gratuluję i dziękuję wszystkim z Państwa, bo czytałem te odpowiedzi, które nadeszły. Bardzo ładne listy i radosny obraz biegania się z tego wyłania. Biegam, bo lubię, znowu w czwartek za tydzień o 17.20. Teraz 10 minut po 18.00 sięgamy po płytę tygodnia. Sara Brylewska, Skąd przyszłaś? I z tej płyty piosenka Chmura Wilsona. Szczelnie swoją twarz, nie wstaję. Chcę otrząsnąć się ze snu i nic nie mogę zrobić. Przytulam głowę w ciepły puch, nie wstaję. Jeśli chcesz zniszczyć mój świat, a chciałeś zrobić to nieraz, Sara Brylewska z płyty Skąd przyszłaś? Dwa egzemplarze dla Państwa, 71-335. Hej dziewczyno, nie mów. 15 lat, mój pierwszy raz. Myslowic z twarzą Marilyn Monroe. Dziś gramy tylko po polsku. Płytę tygodnia, płytę Sary Brylewskiej dostają pan Piotr z Józefowa i pan Szymon ze Strumienia. Reportaż w Trójce. Hanna Mrozowska jest artystką plastykiem. Mieszka i pracuje w jednej z kamienic na warszawskim Śródmieściu. W kwietniu ubiegłego roku kamienicę przejął prywatny właściciel. Kamienica jest w fatalnym stanie. Miasto po zwrocie umyło ręce i nie interesuje się sprawą. Prywatny właściciel też nie. Kamienica. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Na pozór Warszawa jest takim miastem bardzo nowoczesnym, uporządkowanym, bardzo atrakcyjnym, zwłaszcza dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają, a jak się okazuje, tak pod tą warstwą jest tragedia dużej ilości osób, są to kamienice zaniedbane, gdzie cegła się kruszy, okna wypadają, ludzie, którzy tu przyjeżdżają, tego na pierwszy rzut oka nie widzą. Jesteśmy na Chorzej 7 w Warszawie. Tutaj widzimy stary budynek, na podwórku studnia, gdzie widać stare mury, nawet jeszcze kule po II wojnie światowej. Budynek gdzieś z XIX wieku nieremontowany. Jak widzimy, tu na podwórku też bardzo trudno jest przejść, bo są stare cementy, które już się powykruszały, tworząc dziury i zbiera się tutaj woda. Zresztą tutaj tych kamienic więcej jest takich. Gdzie teraz idziemy? No, do mnie. Proszę powolutku, bo tutaj schody też nie są takie najlepsze. Im wyżej się wejdzie, to nawet na samej górze są takie momenty, że właściwie możemy tylko chodzić przy ścianach. Ja na szczęście po tych schodach nie chodzę. Tu już praktycznie nie ma stopnia. Właściciel kompletnie nie dba o swoją własność. Jest jakieś światło? Tu na szczęście tak. Tu na szczęście były schody wymienione kiedyś. Więc zejść można jeszcze tu bezpiecznie. Tutaj możemy zauważyć bardzo piękne, różnego rodzaju grzyby, pleśnie. Te stropy, które tutaj są, były bardziej wysklepione. Jak określił pan, który robił ekspertyzę, one po prostu straciły swoją nośność poprzez to, że się wypłaszczyły. W części piwnicy w ogóle nie ma podłogi, czyli jesteśmy bezpośrednio na gruncie. Ten słupek dźwiga strop, który też już tutaj widać, że się rozpada. Słupek na dwie cegły. Na tym słupku stoją cztery kondygnacje. Nigdy nie wiadomo, kiedy to się zawali. Zresztą tutaj cały czas cieknie woda. Wytrzymałość tych stropów już jest, tak jak i ścian nośnych, bliska zeru. Na klatkach schodowych mamy ogłoszenie, że osobom trzecim wstęp zbroniony. Pani również jest tutaj nielegalnie i to jest decyzja z 30 lipca 2013 roku. W związku z decyzjami powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla miasta stołecznego Warszawy informujemy o stanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Teraz obecna, najnowsza decyzja dotyczy całego już budynku, że zakazuje się użytkowania w ogóle budynku przy Chorzej 7. Jeden z tych lokali to jest mój lokal, czyli pracownia moja z mieszkaniem. Ja mieszkam od 1994 roku, 20 lat. Mam tutaj pracownię z aneksem mieszkalnym. Ja ten lokal sama wyremontowałam, bo on był w stanie tragicznym. Nikt zresztą go nie chciał wziąć, dlatego że było trzeba robić podłogi, ściany. Tutaj w naszej kamienicy większość lokatorów zrobiło bardzo kosztowne remonty. Ja, ponieważ jestem plastykiem, to dużo rzeczy zrobiłam sama. Idziemy teraz do pani Ewy. To jest mieszkanka, której ciocia jeszcze tutaj wynajmowała od pierwszego właściciela w latach 30. I pani Ewa mieszka w mieszkaniu po cioci. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ja zamieszkałam, administracja była, miasto administrowało tym domem. Tak. Ten dom należał do zarządu budynków komunalnych. Administrowała administracja tutaj na Wilczej. Potem dostaliśmy pisma takie, że przejmuje kamienicę prywatny właściciel. Spadkobierca właściciela przedwojennego. Podobno syn. Najstarsi lokatorzy twierdzą, że właściciel prawdziwy, który w 27 roku tą kamienicę zakupił, nie miał ani dzieci, ani żony i nie miał jakiejś bliższej rodziny. Tutaj przyjeżdżał po wojnie, jak powiedziała nam pani Danusia, która tu jako dziewczynka już mieszkała. I nawet tutaj przyjeżdżał wiele lat po wojnie, ponieważ był tutaj zaprzyjaźniony z rodzinami. Przyjeżdżał patrzeć, jak ta kamienica wygląda po tym, jak dekret Bieruta tą kamienicę mu odebrał. Wiemy, że pan Garasimowicz w latach 60. zmarł. I tak wszyscy sobie mieszkaliśmy tutaj, nie wiedząc, bo oczywiście administracja nie informuje, że za naszymi jak gdyby plecami toczy się postępowanie zwrotowe tej kamienicy. Wszyscy byli tutaj mocno zadziwieni, zwłaszcza, że adwokat, który od strony wspólnoty tą sprawą się interesował, był w Siemiatyczach i na pewno rozmawiał z spadkobiercą, który zdumiony, że w ogóle jego ojciec miał kamienicę w Warszawie. 4 miesiące po przyjęciu kamienicy zmarł. Został spadkobierca. Za 3 miesiące podnosi czynsz prawie o 200%. Tutaj mam właśnie decyzję pani prezydent o zwrocie naszej kamienicy. Na podstawie punktu 4 protokołu strona przejmująca przejęła prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów. Ale nie jest napisane, że są to lokale obciążone umowami najmu i że są w ogóle w nich ludzie. I w takim punkcie 7 jest na przykład napisane: plan zaleca poprawę standardu użytkowania budynków i terenu oraz modernizację infrastruktury technicznej. To jest po prostu aż żart, dlatego że u nas właściciel w międzyczasie w budynku nie zrobił nic, a własność zobowiązuje. Zobowiązuje do utrzymania, własność zobowiązuje do tego, żeby umiejętnie też nią gospodarować. Tutaj w naszej kamienicy jest teraz większość pustostanów. Sterty papierów. To są moje dokumenty, które uzbierałam przez prawie 2 lata, dotyczące tej kamienicy. Moja siostra Hania zajmowała się malarstwem i twórczością, wychowywaniem w kulturze dzieci i młodzieży. Od jakiegoś czasu śmieje się, że powinna po prostu zrobić magistra, jeszcze dodatkowo sprawa, dlatego że Hania tutaj wykazała się naprawdę dużą taką siłą zaparcia i siłą woli i walki. No ale jest to przerażające, że miasto również tutaj nie dopilnowało wielu rzeczy i wina w ogóle władz, które tutaj mają nad tym kontrolę, a przecież powinny dbać o bezpieczeństwo i jakość życia swoich mieszkańców, tak? W momencie, kiedy jest wypowiedzenie z tytułu zagrożenia, miasto do 15 roku zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatora musi dać lokal zamienny. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że właściciel jako zobowiązany do utrzymywania tego budynku w takim stanie, żeby nie zagrażał, powinien sam, kiedy przejął kamienicę, obejrzeć kamienicę, obejrzeć mieszkania poszczególne, wszystkim dałby wypowiedzenia i wszyscy ludzie, którzy mieliby wypowiedzenia z tytułu zagrożenia, mieliby prawo do lokali zamiennych. A dlaczego tego nie zrobił? Dlatego, że lekceważył przede wszystkim nas jako lokatorów. W Polsce to jest tak, właściciel przejmuje kamienicę i wszyscy ludzie, którzy kiedyś wynajmowali, są zagrożeni bezdomnością. I od tego dnia już są jedną nogą w bezdomności. To jest takie życie na krawędzi. Dlatego, że skoro decyzja PINB-u jest taka, że lokal się nie nadaje do użytku, że natychmiast to powinien zostać opuszczony, to co ona tu robi? Ona jej już tu nie powinno być. Tylko, że ona nie ma gdzie. My, ludzie z takich kamienic, z lokali komunalnych dawnych, z zasobu miasta, jesteśmy wrogami publicznymi. My jako lokatorzy jesteśmy winni, że kamienice są zdewastowane, bo miasto nie dawało pieniędzy, chociaż my nie jesteśmy właścicielami. Potem jesteśmy winni, bo nie chcemy płacić podwyższonych czynszy, a przecież mieliśmy umowy najmu, które nam dawały różne obniżki z tytułu, że mieszkaliśmy w ruinach. Ustawy pokserowane są. Oczywiście się troszeczkę tutaj mi miesza, ale tych pism jest bardzo dużo. Chorza 7. Marcin Święcicki, poseł na Sejm. Zgłosiły się do mnie panie z Chorzej 7. No i przedstawiły mi sytuację. Do biura poselskiego przyszły tutaj, a potem zaprosiły mnie tam również na taki jakiś festyn protestu, który organizowały i poszliśmy z moim asystentem porozmawiać tam z nimi, obejrzeć te wszystkie jakieś dowcipy, takie, powiedziałbym, taki czarny dowcip, jak tak to się kogoś wyrzuca z kamienicy, to raczej nie są wesołe dowcipy. I efektem tego no, było napisanie kilku pism do władz miejskich. Jedna rzecz dotyczyła tego, żeby dać im jakiś ułatwiony dostęp do mieszkań komunalnych, skoro całe życie mieszkali w mieszkaniach komunalnych i raptem przychodzi nowy, stary właściciel i podnosi czynsz z ważnością za 3 miesiące, ale kilkakrotnie. Tam był taki aspekt, że ten stan techniczny części tej kamienicy, znacznej części, był tak fatalny, że właśnie zagrażał ruiną, więc już z tego tytułu im się należało jakieś mieszkania zastępcze czy inne. Pisałem pisma do pani prezydent, pisałem pisma do przewodniczącej rady, pisałem pisma do burmistrza, do wojewody w sprawach tych technicznych. Prezydent miasta stołecznego, nawiązując tam do pisma i tak dalej. Pani prezydent no, też ma swoje racje, bo pisze, że z kolei czemu Sejm się tym nie zajmie. Przedstawiając powyższe, liczę osobiście na to, że aktualnie trwające w Sejmie prace nad przygotowaniem projektu ustawy w sprawie tam reprywatyzacji i tych mienia uregulują na poziomie ustawowym zagadnienia związane ze skutkami działania na terenie Warszawy dekretu tego Bieruta, prawda? A jeszcze tereny publiczne się zabiera, bo raptem okazuje się, że sądy zaczynają orzekać, że również i boiska szkolne i kawałki parków się oddaje. To wprowadza jakiś chaos, wprowadza bierność, inercję, no, hamuje możliwości rozwojowe miasta, więc dla wszystkich nieuregulowanie spraw własnościowych w Warszawie jest dla wszystkich niedobre. Nie wiem, kto na tym w tej wodzie, może tylko właśnie ci pośrednicy z tego korzystają. Także tutaj zamieszanie jest nieprawdopodobne. Co niektórzy posłowie i radni naszego miasta mówią, to jest święta własność prywatna, to jest tak święta na Chorzej 7, że nikt się nią nie interesuje, ona się rozpada. Ale właściciele, mówiąc o świętym prawie własności, zapominają, że własność zobowiązuje. Zobowiązuje do utrzymania, własność zobowiązuje do tego, żeby ją umiejętnie też nią gospodarować. To, że pękły ściany nośne i stropy drewniane są, zawalają się, że od kilkudziesięciu lat moja pracownia stoi na słupku z cegiełek, który podtrzymuje cztery kondygnacje. Prokurator wszczął postępowanie karne z urzędu o narażaniu życia i zdrowia mojego. Jestem osobą poszkodowaną, ale jest prawdopodobne, że prokurator umorzy, bo choć wie, gdzie mieszkają właściciele, wie, gdzie mieszka zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który zarządzał budynkiem, wie, kto zarządzał, bo zakład zagospodarowania nieruchomościami zarządzał, nie jest w stanie uchwycić, kto jest odpowiedzialny za narażanie mojego życia i zdrowia. Na sesji Rady Miasta 3 kwietnia 2014 roku rozmawiano na temat możliwych działań w celu wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach zakazujących zwrotu budynków zamieszkanych oraz budynków użyteczności publicznej w naturze. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do informacji o roszczeniach i działaniach Biura Gospodarki Nieruchomościami. Puste stoją domy na Kruczej, puste stoją na Wilczej, na Poznańskiej. Zresztą podobna sytuacja jest na Nowym Świecie. Nowy Świat i krakowskie przedmieście jest puste. I są bardzo ładne stare arkady przeszklone i dawniej były tam stare apteki albo były jakieś sklepy. Dzisiaj wszędzie są żaluzje albo dechy. I to wygląda tragicznie. To są kamienice czynszowe. Założenia miały być dla ludzi, więc jeżeli właściciel nie ma pieniędzy, żeby taką kamienicę remontować i żeby w niej mieszkali ludzie, nie powinien tej kamienicy przejmować. Bo to znaczy, że jest kiepskim właścicielem, nie potrafi nią zarządzać, nie potrafi zdobyć środków finansowych. I nikt nie bierze pod uwagę, że własność prywatna zarówno przed wojną, jak i obecnie i na całym świecie spełnia rolę, pewną rolę społeczną. Jeżeli ktoś ma kamienicę czynszową, to nie po to, żeby ona stała i żeby tynk odpadał, tylko po to, żeby ludzie w niej mieszkali. To Śródmieście Południowe to już jest taka czarna dziura. O, co to ma? O, proszę, zagrożenie. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, zakaz wejścia do budynku osób trzecich. To Śródmieście, które powinno być wizytówką stolicy, jest po prostu jedną wielką ruiną. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Kamienica. Tu Trójka. Jest 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Odnalazł się poszukiwany od wtorku na Mazurach nastolatek z Niemiec. Chory na autyzm chłopak jest cały i zdrowy. Zaginął w Ostródzie, odnalazł się w Olsztynie. 16-latka rozpoznała klientka centrum handlowego. Od wtorku poszukiwali go policjanci, strażacy i leśnicy. Pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata za przekroczenie uprawnień. Wyrok wobec byłego komendanta Toruńskiej Straży Miejskiej podtrzymał dziś Sąd Okręgowy w Toruniu. Wiesław L. był oskarżony o to, że w grudniu 2008 roku po

Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po Skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o Skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Bip, bip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie ponad 1000 osób przyszli lub przyjechali na uroczystości związane z czwartą rocznicą katastrofy smoleńskiej organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Mają za sobą flagi i transparenty. Do zgromadzonych ludzi pół godziny temu przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na krakowskim przedmieściu jest Radomir Czarnecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Co teraz? W tym momencie to uroczystość. Co teraz dzieje się na placu przed pałacem? No w tym momencie uroczystości jeszcze trwają. Ich uczestnicy mają okazję oglądać film Anatomia upadku 2, który wyświetlany jest tutaj na dużym telebimie ustawionym przed Pałacem Prezydenckim. Zostało jeszcze sporo osób, myślę, że nawet więcej niż powiedziałeś, to około, teraz myślę, około 3000 osób. Kulminacją było oczywiście z pewnością przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, który wspominał tutaj zmarłego brata i ofiary katastrofy, ale oczywiście w przemówieniu nie obyło się i bez polityki. I choć mówię to z bólem, musimy też pamiętać hańbę. Hańbę przemysłu pogardy. Hańbę knowań z prezydentem obcego państwa przeciwko własnemu prezydentowi. Hańbę porzucenia Polaków, tych, którzy polegli. Porzucenia, które prowadziło do tego, że znieważane, zbezczeszczane były nawet ich ciała w pewnych wypadkach. Hańbę polegającą na oddaniu w gruncie rzeczy wszystkiego, co ważne w dochodzeniu do prawdy obcemu państwu. No tyle prezes PiS oczywiście zebrał tutaj gromkie oklaski od swoich zwolenników, no i zapewnił ich, że zwycięstwo wreszcie nadejdzie, naprawdę wyzwoli Polaków. Zwykli ludzie przyszli tutaj, aby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej, ale nikt tutaj także nie ukrywa, że to po prostu wiec polityczny. Momentami nam, dziennikarzom, trudno nawet z nimi porozmawiać, bo nie kryją niechęci do niektórych mediów. Dzień dobry, ja jestem z Polskiego Radia. Nie, to ja, nie ta audycja. Nie, ja w ogóle Radia Polskiego nie uznaję. Czemu? Dziękuję bardzo. Dziękuję, nie chcę odpowiadać. Dziękuję, to jest w ogóle reżimowe radio, dziękuję bardzo. Jakie? Reżimowe. A, to przepraszam. Ja dziękuję. Polskie Radio? Jedynka? Nie. W Trójki. Nie wiem, czy się tak spisujecie dobrze w tej Trójce tam. Dzień dobry, państwo specjalnie na uroczystości przyszli? Tak, specjalnie przyszliśmy na uroczystość. I proszę powiedzieć, jaka atmosfera dzisiaj? Bardzo spokojnie i bardzo podniośle. Trzeba przypominać, żeby w końcu to śledztwo trafiło w dobre ręce międzynarodowe, żeby doszły w godne, dobre ręce i wyjaśniły to, co wyjaśniły. Być może ja się mylę, wie pan, ale jeżeli będą ludzie robić tylko pod okiem naszego rządu, który tyle nabroił, wie pan, to nigdy nie dojdzie do wyjaśnienia. Jak się zmieni rząd, to się to wyjaśni. Ludzie przyszli, aby domagać się wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, ale jednocześnie większość ma już swoją wersję wydarzeń i to oczywiście wersja Antoniego Macierewicza. Raczej nie ma co tutaj szukać wierzących w ustalenia prokuratury czy komisji ministra Millera i Macieja Laska. Lasek mówi wypadek, Macierewicz mówi zamach. To wypadek czy zamach? Ja bym się skłonił do tej drugiej opinii. Tak, jednak zamach. W każdym razie świadczą o tym te dokumenty, co pokazują. Czekałem na przylot do Smoleńska do lądowania. I z chwilą, gdy tylko się ukazał pasek, dla mnie to było jednoznaczne zamachem. Wybuch, no, jakbyśmy nie patrzyli. To nie był zamach, to była egzekucja, tak tu pisze, wie pan. I takie mamy przekonanie, że Rosjanie zrobili to, co zrobili, czyli to, co w Katyniu i nie przyznawali się, to teraz też się nie przyznają. Wyjaśniliśmy Katyń po kilkudziesięciu latach. Polacy, my wyjaśnimy Smoleńsk. A wieczorem uczestnicy uroczystości wezmą jeszcze udział tutaj w mszy w Archikatedrze Warszawskiej na Starówce, a później marsz krakowskim przedmieściem z powrotem tutaj przed Pałac Prezydencki. Dziękuję bardzo. Sprzed Pałacu Prezydenckiego relacjonował Radomir Czarnecki. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 19 minut, godzina 19. Już za chwilę ekonomia. Paweł Sołtys i jego goście, między innymi o eksporcie polskiego mięsa i mleka. Czasem myślę, że jestem bez wad, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Błędy i skazy i nie wiem kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak... Tu Trójka jest za 16 minut siódma. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Paweł Sołtys, dobry wieczór. To jest europejskie wydanie ekonomicznego podsumowania dnia w Trójce. Dziś na ruszt weźmiemy objęte embargiem mięso i sprawdzimy, jak inne branże patrzą na tę trudną sytuację polskiej branży mięsnej. No, oczywiście podsumujemy europejskie wydarzenia gospodarcze, ale najpierw tradycyjnie sprawdzimy, co tam w prasie ekonomicznej. Gazety przejrzał Marcin Pośpiech. Na początek przeglądu prasa brytyjska. W The Times o sytuacji na rynku nieruchomości na Wyspach. Jak czytamy, w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż domów była najwyższa od 6 lat. Problemem, jak ocenia The Times, jest rosnąca grupa osób, których nie stać na własne lokum. Nowych inwestycji jest za mało, rosną za to ceny. Za 6 lat mogą być o 30% wyższe niż teraz. Szwedzki gigant meblarski IKEA przeżywa ciężkie chwile w Hiszpanii, donosi El País. W ubiegłym roku obrót firmy na Półwyspie Iberyjskim spadł o 6%, przychód o 44%. To najgorsze wyniki, od kiedy IKEA weszła na hiszpański rynek. Sprzedaż spadła w większości miejsc w kraju, wzrosła w Barcelonie. Tam powstał nawet nowy sklep. Zaglądamy do prasy cypryjskiej, a konkretnie do Cyprus Mail. W gazecie wywiad z prezydentem kraju Nikosem Anastasiadesem. Jak mówi, Cypr odzyska pełną wiarygodność finansową pod koniec przyszłego roku. Poważnym problemem jest jednak sytuacja na Ukrainie. Nikozję z Moskwą gospodarczo łączy bardzo wiele. To właśnie na Cyprze bogaci Rosjanie lokują swoje majątki. Dalsze zaognianie sytuacji na linii Unia-Rosja może mieć fatalne skutki dla gospodarki wyspy. Prezydent sugeruje, by jeszcze raz rozważyć, jakie sankcje powinny być nałożone na Rosję. Sugeruje też, by w tej sprawie odejść od zasady solidarności i każde unijne państwo mogło samo zdecydować, czy i jakie sankcje są uzasadnione. Na koniec bardzo ciekawy tekst z The Irish Times. Francuskie związki zawodowe wynegocjowały nowe porozumienie z władzami. Według niego pracownicy mają obowiązek zignorować telefony i maile wysyłane przez ich szefów po godzinach pracy. Związki skarżyły się, że praktyka dzwonienia i wysyłania informacji przez przełożonych po godzinach pracy wydłuża czas pracowników ponad ustalone we Francji 15 lat temu 35 godzin tygodniowo. Jak pisze The Irish Times, nowe rozwiązania prawne obowiązują zatrudnionych m.in. w sektorze usług, a więc także w takich korporacjach jak Google, Facebook czy Deloitte. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Jeśli chodzi o ciekawe informacje, na francuskich związkowców zawsze można liczyć. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech przejrzał dla Państwa artykuły z ekonomicznej prasy europejskiej. A już teraz łączymy się z Brukselą, gdzie jest Beata Płomecka, nasza korespondentka. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór. Jak pogoda w Brukseli? Bardzo ładna, piękne słońce. Zapytałem o pogodę w Belgii, a tak właściwie powinienem zapytać o pogodę inwestorską w Grecji. Bardzo ciekawe wydarzenie dziś na rynku obligacji. Tak, Grecja powróciła, no można powiedzieć, po 4 latach banicji wraca na rynek obligacji, powraca zaufanie inwestorów. Ja porównałam wiadomości także z kwietnia sprzed 4 lat, dokładnie z 27 kwietnia 2010 roku i wiadomości były takie: Grecja na skraju przepaści, obligacje mają już status śmieciowy. A tu proszę, Grecja wraca i to bardzo udany powrót na ten rynek obligacji i jest różnica, sytuacja poprawiła się w Grecji i to znacznie, no ale pamiętajmy, że te zmiany są kupione wielkimi wyrzeczeniami społeczeństwa, do tego nie przyzwyczają, bo inaczej reagowały na kryzys przecież obywatele krajów bałtyckich, inaczej reagowali, a inaczej obywatele Grecji. No i przypomnijmy, co działo się w ostatnich 4 latach. Wróżono po pierwsze rozpad strefy euro, wróżono bankructwo Grecji, ale szybko okazało się, że dla Niemiec i Francji ogłoszenie po prostu niewypłacalności przez Ateny byłoby trudne do udźwignięcia i stąd mieliśmy 2 pakiety pomocowe, 240 miliardów euro i dywagacje ewentualnie o 3. programie pomocowym, bo jeszcze kilka miesięcy temu minister finansów Wolfgang Schäuble mówił, że przecież możliwy jeszcze będzie 3. program pomocowy, jeśli Grecja nie będzie w stanie udźwignąć wszystkich problemów, ale wraca udanie. Natomiast to nie kończy problemów Grecji, bo przecież i co jest bolączką nie tylko Grecji, ale i całej Unii Europejskiej, to wciąż wysokie bezrobocie. Wysokie bezrobocie, no ale rentowność poniżej 5% to naprawdę robi wrażenie. Beato, pomówmy trochę o stanie europejskiej infrastruktury, bo przyjrzano się tej sprawie w Europie. Tak, dzisiaj komisja przedstawiła raport. Jeśli chodzi o Polskę, można by powiedzieć tak, wiadomości nie są takie nowe, ale też nie są i takie dobre, bo jeśli chodzi o transport, to sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Konkluzja jest, można powiedzieć, taka. W Polsce infrastruktura jest słaba, poziom bezpieczeństwa niski i Polska zajmuje... Ale mówimy o infrastrukturze transportowej? Transportowej. Transportowej, chodzi także o niewielką liczbę autostrad, to wytyka nam Komisja Europejska, ale także chodzi o transport kolejowy, chociaż tutaj Polska ma bardzo duży poziom konkurencji na rynku kolejowym i to Komisja Europejska odnotowuje z zadowoleniem, a to jest tylko jeden punkt, w którym Polska naprawdę wypada dobrze, bo w większości jednak jest w tej niechlubnej czołówce, natomiast wysokie oceny prymusi tutaj w Unii Europejskiej to Holandia i Niemcy i Szwecja, Wielka Brytania i Dania. No to niezbyt taka zaskakujące dane, zwłaszcza jeżeli spojrzy się na holenderskie, niemieckie autostrady. A jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną, ważna decyzja o wsparciu mostu energetycznego między Polską i Litwą. Prawie 52 miliony euro i to jest, te pieniądze zostaną wypłacone z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Modernizacja sieci elektroenergetycznej między Polską i Litwą to jest część mostu elektroenergetycznego. Jeśli chodzi o polską stronę, to będzie sfinansowana inwestycja w województwach podlaskich i warmińsko-mazurskim i to jest, można powiedzieć, próba integrowania krajów bałtyckich z rynkami energii elektrycznej na kontynencie, czyli likwidacja tych słynnych wysp energetycznych. A przypomnijmy, że budowa lepszego, jednolitego rynku energetycznego zaczęła zaczęła się już kilka lat temu, po kryzysie w 2009 roku, kiedy spór gazowy z Rosji z Ukrainą doprowadził do zakręcenia przez Moskwę kurka z gazem, i co teraz odczuła część Europy. I teraz właśnie, zresztą temat jest przecież znowu modny, temat energetyczny, bo w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie, wiarygodność Rosji jako dostawcy energetycznego jest podważona. Unia szuka sposobów, jak uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Jeżeli chodzi o sektor energetyczny, to są też nowe zasady wsparcia, jeżeli chodzi o publiczne pieniądze, które będzie można sypać do tej energetycznej branży. Mają obowiązywać od lipca przyszłego roku. To są propozycje Komisji Europejskiej i one są korzystne dla Polski. Tak przynajmniej mówili tutaj dyplomaci w Brukseli, bo pierwotny projekt był taki, że bardziej nacisk został położony na wspieranie odnawialnych źródeł energii. Te na przykład paliwa kopalne były dyskryminowane. Teraz te nowe propozycje dają możliwość wspierania przez państwo także infrastruktury gazowej, naftowej, modernizacji sieci ciepłowniczych i do 2020 roku pomoc publiczna w Polsce będzie mogła na przykład być przeznaczona na budowę ciągu Odessa-Brody-Płock. I też jest ważne to dla Polski, jak zwracali nam uwagę urzędnicy i dyplomaci, że będzie możliwość wspierania projektów modernizacyjnych, nie tylko nowych inwestycji, bo z tymi nowymi inwestycjami jest różnie, natomiast modernizacja tych starych projektów, modernizacja jest możliwa. Beato, na koniec coś, co oprócz tej informacji o Grecji bardzo mnie zainteresowało, mianowicie o pomyśle komisarza Barniera, o tym, żeby to akcjonariusze w spółkach giełdowych decydowali o tym, ile zarabiają zarządy, menedżerowie. To rzeczywiście jest ciekawa propozycja, bo wysokie wynagrodzenia prezesów spółek, mimo na przykład słabych wyników tychże spółek, budzą kontrowersje od lat i sprzeciw społeczeństwa. I Bruksela głowiła się, co z tym zrobić. Były przepisy wcześniej dotyczące ograniczania premii, ale mimo to w wielu krajach te premie są wypłacane. Ja pamiętam, w Belgii wybuchła wielka afera wokół upadającego banku Dexia, bo wspólnie rządy Brukseli i w Paryżu ratowały go, a później okazało się, że zarządzający nim akurat przyznawali sobie wielomilionowe premie. I teraz komisarz Barnier zaproponowałby to akcjonariusze spółek publicznych rzeczywiście co 3 lata ustalali politykę płacową. Nie będzie jakichś proponowanych kwotowych limitów, natomiast Michel Barnier ma nadzieję, że jeśli to akcjonariusze będą decydować o wynagrodzeniach, to prezesi spółek będą bardziej uważni w przyznawaniu sobie wysokich premii. Dziękuję bardzo. Ze słonecznej Brukseli mówiła Beata Płomecka. Dziękuję. A w studiu Trójki dwóch prezesów. Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso. Dzień dobry Państwu. A także Marcin Chydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. Witam serdecznie. Pełne embargo na mięso wieprzowe trwa już od kilku dni, na świeże mięso już od ładnych kilkunastu tygodni. Jakie straty, panie prezesie, Witold Choiński? Znaczy, na razie możemy mówić o korzyściach utraconych tak naprawdę, bo straty jest trudno wyliczyć. Natomiast korzyści utracone, czyli to, co eksportowaliśmy w poprzednim roku, możemy porównać do tego eksportu, który nie ma. To według naszych szacunków to jest około 10 milionów złotych strat dziennie, ale tu zaznaczam, że to dotyczy wszystkich rynków trzecich, które są w tej chwili zamknięte, nie tylko samej Unii Celnej. Główny Urząd Statystyczny informował wczoraj o spadku obrotów handlowych z Rosją o ponad 10%. Jaki w tym udział jest mięsa? Jeśli weźmiemy pod uwagę ubiegły rok analogiczny, czyli za ubiegły rok na rynek sam Unii Celnej wyeksportowaliśmy 85 tysięcy ton mięsa wartości około 850 milionów złotych. No i widać pewną niepokojącą tendencję i tutaj zwracam się do prezesa Chydzika, ponieważ nagle z tego embarga stricte mięsnego, które najpierw dotyczyło tylko niektórych produktów mięsnych, potem na całą nawet przetworzoną wieprzowinę zostało rozszerzone, potem na Litwę jeszcze zostało rozszerzone. W tej chwili mamy przypadek w poniedziałek, dowiedzieliśmy się o tym, że produkty mlekowite będą miały zakaz wjazdu do Rosji od 17 kwietnia, czyli od przyszłego czwartku, za tydzień dokładnie. Nie obawia się pan tego, że to też będzie się tak rozszerzało jak w przypadku mięsa? Ja bym jednak doradzał spokój, bez histerii antyrosyjskiej i bez strachu o kolejne embargo. Przypomnijmy, że polskich zakładów przetwórstwa mleka, które mają zezwolenie, uprawnienia eksportowe, jest ponad 50, w tej chwili mają kłopoty zaledwie 3. Więc gdyby to był jakiś sygnał alarmowy czy sygnał ostrzegawczy ze strony Rosji, spodziewałbym się, że tych zakładów byłoby znacznie, znacznie więcej. Poza tym, żeby sprostować, Mlekowita może eksportować swoje produkty. Dotyczy to tylko problemów z jednym z zakładów. W jednym z zakładów. I teraz jaka jest metoda na radzenie sobie z tą sytuacją? Bo mamy z skargę Komisji Europejskiej do Światowej Organizacji Handlu. Co, panie prezesie, wyrok za półtora roku, tak? Nie, ja myślę, że przede wszystkim jedność europejska tutaj może pomóc, czyli jednolite stanowisko całej Unii Europejskiej. Utrzymanie tego stanowiska jest podstawą do rozmów z Federacją Rosyjską. Jeśli ta jedność byłaby złamana, a Rosja próbuje ją złamać... Jaka jest skuteczność tego rozwiązania? Ja myślę, że wcześniej czy później Rosja będzie musiała się złamać, ponieważ Rosja jest w jakimś stopniu uzależniona od dostaw z Europy, a zwłaszcza między innymi z Polski. Ale wierzy pan w taką solidarność? To pytanie też zresztą do obu panów prezesów. Wierzą panowie w taką solidarność europejskich producentów wyrobów mleczarskich czy mięsa, że oni solidaryzują się z Polakami? No nie, to my też nie eksportujemy. Czy biznes jest biznes i brakujące mięso z Polski pokryją Niemcy albo Francuzi? Oczywiście, że wierzymy. Natomiast powinniśmy działać na własną rękę. W związku z tym powinniśmy szukać również rynków alternatywnych wobec rynku rosyjskiego i takie działania są podejmowane. Jakie to rynki? No to są rynki głównie Azji w tej chwili. Rynek chiński, podejmowane duże działania promocyjne, jeżeli chodzi o spożycie mleka na tym rynku. Co jest tam, na tym rynku jest to nowością, ale myślę, że ten rynek jest bardzo perspektywiczny. No my mamy trochę trudniejszą sytuację, bo ten rynek chiński mamy również zamknięty i wszystkie rynki tak naprawdę te najbardziej rozwinięte, na które najbardziej się rozwijały w ostatnim czasie, czyli rynek chiński, koreański, japoński, tajwański, singapurski, te wszystkie rynki właśnie w tej chwili mamy zamknięte. Wobec tego znalezienie alternatywnych rynków jest u nas bardzo trudne. Możemy znaleźć oczywiście nowe rynki zbytu i takich szukamy, ale bardziej musimy się skupić na otwieraniu tych, które są zamknięte, ponieważ znalezienie alternatywy dla rynku chińskiego jest niemożliwe w tej chwili. A większy eksport do krajów unijnych, panowie, to jest możliwe, czy raczej słaba? W naszej branży nie sądzę, żeby to było możliwe. U nas też raczej jest to niemożliwe z jednego prostego powodu, że tak naprawdę na terenie Unii jesteśmy cały czas i tam, gdzie było to możliwe, to oczywiście jesteśmy na tych rynkach i ten udział w eksporcie jest ponad 50%. Wobec tego jesteśmy już tam na tyle mocni, że już chyba dalej nie damy rady. I dochodzimy do ciekawego punktu, ponieważ chciałem panów zapytać, jaki to będzie miało wpływ na ceny przetworów mlecznych i na ceny mięsa w Polsce i właśnie w Europie. Jeżeli nagle pojawi się duża podaż, nadpodaż, zwłaszcza jeżeli chodzi o branżę mięsną, a odpukać, gdyby Rosjanom zachciało się rozszerzać sankcje na inne zakłady mleczarskie, to również mleka, to co wtedy? Że problem cen, jeżeli chodzi o przetwory mleczne, nie jest taki prosty, ponieważ nie zależą one jedynie i wyłącznie od jednego rynku rosyjskiego, ale od całej sytuacji międzynarodowej, na rynkach międzynarodowych, od spekulacji, od tego choćby, jaka jest pogoda w Nowej Zelandii. Także tego się na pewno nie da przewidzieć. A dlaczego? No, bo Nowa Zelandia jest tutaj potęgą, jeżeli chodzi o sprzedaż mleka. A jeżeli chodzi o mięso? No tutaj z mięsem jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja, bo jeśli weźmiemy pod uwagę znowu analogiczny okres roku ubiegłego, gdzie w tym czasie mieliśmy zdecydowanie wyższe nastawienia prosiąt na hodowlę i na ubój później. W tej chwili widzimy wyraźny spadek tego, z tego powodu, że rolnicy również zastanawiają się, co robić i wolą nie ryzykować. Nie wiadomo wobec tego tak naprawdę, czyli za kilka ceny miesięcy, teraz w dół, a potem do góry, tak? Niewykluczone, że za kilka miesięcy właśnie będziemy mieli nawet dołek świński, a nie górkę świńską. Oczywiście jeśli znajdziemy alternatywne rynki, bo jeśli nie, to nawet z tym mięsem, z którym jesteśmy w tej chwili, na pewno będzie trudno. To jest ten horyzont dostosowawczy branży mięsnej, kilka miesięcy. Jeżeli teraz się okaże, że mamy za dużo, to właśnie tyle potrzebują hodowcy mięsa? To skutki są po 3, 4, 5, a nawet 10 miesiącach, to zależnie od tego. Czy to koniec roku, tak? Ja myślę, że pierwsze efekty będziemy widzieli za 3 miesiące, bo już teraz są te mniejsze nastawienia. Mniej więcej tu trwa około 3-4 miesięcy, wobec tego mniej więcej za tyle będziemy widzieli, czy ta produkcja spadła, czy też nie. I będziemy przyglądać się bardzo uważnie temu, jak ruszają się ceny mleka i mięsa. Dziękuję bardzo. Gośćmi Trójki byli Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso, także prezes Marcin Chydzik ze Związku Polskich Przetwórców Mleka. Dziękuję. W bardzo ważnym problemie europejskim to już wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.